ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 15 हरे कृष्ण श्लोक संख्या 65 इज इट ओके गॉट सम अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा आत्मजायासुतादीनाम् अन्येषां सर्वदेहिनाम् यत् स्वार्थकामयोरैक्यम् द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। जब चरम लक्ष्य तथा किसी मनुष्य का अपना अपनी पत्नी का अपनी संतानों का अपने संबंधियों का तथा अन्य समस्त देहधारियों का स्वार्थ एक ही हो तो यह द्रव्याद्वैत कहलाता है। तात्पर्य सारे जीवों की वास्तविक रुचि जीवन लक्ष्य भगवत धाम जाने में जाती हैं। यही अपनी पत्नी की अपने बच्चों की अपने शिष्यों की तथा अपने मित्रों संबंधियों देशवासियों तथा सारी मानवता की रुचि होती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन व्यवस्था के ऐसे आदेश दे सकता है जिससे मनुष्य कृष्ण भावना भावित कार्यों में भाग ले सके और चरम लक्ष्य तक पहुंच सके जो स्वार्थ कथिम कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वार्थ विष्णु है लेकिन चूंकि लोग इसे नहीं जानते नते विदु स्वार्थ कथिम ही विष्णु अतएव वे जीवन के अनेक कल्पित स्वार्थों को पूरा करने की विविध योजनाएं बनाते रहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक को चरम स्वार्थ तक लाने का प्रयास कर रहा है। इस विधि का नाम भले ही भिन्न भिन्न लगे किंतु यदि लक्ष्य एक ही हो तो लोगों को चाहिए कि जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसका पालन करें। दुर्भाग्यवश लोग विभिन्न स्वार्थों के विषय में सोचते हैं और अंधे नेता उन्हें दिग्भ्रमित कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुख के लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है किंतु लोग पूर्ण सुख को न जानने के कारण विभिन्न स्वार्थों की ओर मुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा आत्मोपमेन सर्वत्र आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योजना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। परम योगी का अनुभव है कि मैं स्वयं सुख और दुख अनुभव करता हूं और सब अन्य प्राणियों उस प्रकार सुख और दुख का अनुभव करते हैं और इसलिए परम योगी की सहानुभूति है सब जीव के लिए। तो इस श्लोक में प्राय एक ही तात्पर्य है कि परम योगी जानते हैं कि इनका स्वार्थ और सभी जीवों का स्वार्थ से अभिन्न है। इस भौतिक संसार में सब लोग सब प्राणी आपस में संघर्ष करते हैं प्रतियोगित्व करते हैं सब अपना स्वार्थ के अनुसार अपना भ्रमित स्वार्थ के अनुसार सब कुछ करते हैं। सब प्राणी सब कुछ करते हैं अपना स्वार्थ के लिए परंतु न थे विदु स्वार्थ गति ही विष्णु नहीं जानते कि मेरा वास्तविक स्वार्थ नहीं है पैसे कमाने में समाज में बड़ा पद प्राप्त करने में जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री ऐसे पुण्य काम के फलों प्राप्त करना वो सब मेरा वास्तविक स्वार्थ नहीं है। वास्तविक स्वार्थ है विष्णु को हमारा परम लक्ष्य परम गति बनाना और सब जीव के परम स्वार्थ है उनकी गति विष्णु को बनाना। ममाय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन सब जीव भगवान कृष्ण के अंश है परंतु मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति कि कृष्ण कृष्ण सेवा कृष्ण भक्ति सब जीव का वास्तविक स्वार्थ उससे हमारा सब कल्याण मिलते हैं। तो लोग नहीं जानते इसलिए मन और सभी इंद्रियों लेके इस भौतिक संसार में संघर्ष करते और आपस में भी संघर्ष करते। सब चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूंगा परंतु श्री कृष्ण सबसे बड़ा है और होंगे कि हम श्री कृष्ण के दास हैं वो हमारा स्वरूप है। ऐसे समझने से हम शांति मिलते हैं। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि तीन बातें समझना चाहिए शांति प्राप्त करने के लिए कि मैं कृष्ण भोगता हूं। वैदिक समाज में ऊंचे लोग तो बड़े बड़े यज्ञ आयोजन करते हैं परंतु नहीं जानते या यदि पूर्णतया स्वीकार नहीं करते कि यज्ञ के भुगतान है विष्णु। लोग कर्मकांड में लोग यज्ञ करते हैं अपना स्वार्थ प्राप्त करने के लिए कल्पित स्वार्थ कि विष्णु भगवान यज्ञ से अभिन्न है, वे यज्ञेश्वर है। और वो विष्णु का कर्तव्य है कि मैं जैसे यज्ञ में बहुत द्रव्यों की आहुति करता हूँ, और विष्णु भगवान का वो मेरा कर्तव्य है, और विष्णु भगवान का कर्तव्य है हमको और बहुत अधिक द्रव्य हमको देना। तो ऐसे औपचारिक सम्मान देते हैं भगवान विष्णु को, किंतु कि विष्णु का कर्तव्य नहीं है हमको भिन्न भिन्न वस्तुओं प्रदान करना, हमारा इंद्रिय सुख भोग करने के लिए, वो विष्णु भगवान का कर्तव्य नहीं है। विष्णु भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है, वे स्वाधीन स्वतंत्र है। हमारा कर्तव्य है सब कुछ विष्णु भगवान को अर्पण करना। तो वो पहली बात है, भुक्तारम यज्ञ तप। और तपस्या, कुछ लोग तपस्या कहते हैं, तपस्या का मतलब सब इंद्रिय सुख बंद करना। परंतु आजकल ऐसे तपस्वी बहुत कम है, परंतु तपस्वियों भी तपस्या कहते हैं इस उद्देश्य से कि तपस्चार्या से मैं बल मिलूंगा, जिससे बाद में मैं और जबरदस्त इंद्रिय सुख भोग करने का अवसर मिलूंगा। परंतु यदि तपस्या करना है तो विष्णु की प्रीति से करने चाहिए। और वास्तव में भगवान की भक्ति में कठोर तपस्या करना की आवश्यकता नहीं है। आराधितो यदि हरिस्तपसा तथा किम, नाराधितो यदि हरिस्तपसा तथा किम। श्री नारद जो परम भक्त परम गुरु सबके गुरु है, नारद कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति हरि की आराधना करते हैं तो वो व्यक्ति का तपस्या करने का क्या आवश्यकता है, कुछ नहीं है। और यदि एक व्यक्ति तो भगवान हरि की आराधना नहीं करते है, तो उसका तपस्या करने से क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। तो दोनों स्थिति में ही तपस्या करने से कुछ नहीं होते, श्रम एव ही केवल। तो श्री कृष्ण भोक्ता है और सर्वलोक महेश्वरम, सबके मालिक एक है, ये शब्द प्रचलित है आधुनिक हिंदू बोलने वाले समाज में। सबके मालिक एक है, और इस लेख के साथ शिरडी साई बाबा का तस्वीर रखना है। तो बात सही है, लेकिन वो मालिक कौन है, कृष्ण, कोई बाबा नहीं है। कृष्ण सबके बाबा है, और साई बाबा वो विकल्प नहीं है, वो बेकार, वो तो मालिक नहीं है, किसी के मालिक नहीं। एक मालिक कृष्ण है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, चारे जैचय नाचय तारे थोचय करे नृत्य। श्री कृष्ण एक ईश्वर है और कोई नहीं, इसको समझना चाहिए। और सुहृदम सर्वभूतानम, सबके परम बंधु है श्री कृष्ण। तो केवल मेरा बंधु नहीं है, यह मेरे लोग के बंधु है। जैसे अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो सब जाएगा है वो ये लिख देखते है गॉड ब्लेस अमेरिका, हे भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दे दो। तो क्यों खाली अमेरिका को, गॉड ब्लेस अमेरिका और सब जो अमेरिकन नहीं है सबको श्राप दो, इसका इस अर्थ क्या है? क्यों अमेरिका को ब्लेस करना है या वो कुछ खेला में ओलंपिक गेम्स शायद जो मुस्लिम लोग तो अपना टीम अपना देश खेल स्पोर्ट्समैन को समर्थन करते और अल्लाह से प्रार्थना करते कि हमारा टीम विजयी होगा, और क्रिश्चियन अमेरिका गॉड ब्लेस अमेरिका जिससे हम नंबर वन होंगे। तो ऐसे भगवान के बारे में सोचना सब गलत है। भगवान तो अमेरिकन लोग को ज्यादा पसंद नहीं करते और किसी देश किसी समाज किसी भौतिक दल को भगवान विशेष प्रीति नहीं करते। भगवान की विशेष प्रीति है इनके भक्तों के प्रति, और भक्तों के अलावा भगवान सबको प्रेम प्रीति करते हैं। तो सबके परम बंधु है भगवान। तो यदि हम स्वीकार कर यदि कोई व्यक्ति स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण परम भोक्ता है, श्री कृष्ण परमेश्वर है, श्री कृष्ण परम बंधु है, तो वो व्यक्ति शांति मिलते हैं और परम भक्ति मिलते हैं। तो जब तक हम स्वीकार नहीं करते कि श्री कृष्ण सबके मालिक है, सब लोग के सभी प्रयत्नों के भोक्ता है और सबके बंधु है, तब तक हम भगवान का नाम है मानव समाज में अलग अलग विभाजन करेंगे। हम अमेरिकन है तुम इंडियन हो, हम मुस्लिम है तुम हिंदू हो, तो सब का स्वार्थ है श्री कृष्ण की भक्ति करना। तो सब सबको समझाना कठिन हो सकते हैं, परंतु कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है कि वो आंदोलन के सदस्यों स्वयं आत्मसमर्पण करेंगे श्री कृष्ण की सेवा में और प्रयास करेंगे इस कृष्ण भक्ति प्रचार करना सबको इस ज्ञान का अभाव से पूरा मानव समाज दिग्भ्रमित है और अलग अलग वाद या मत होते हैं मानव समाज में, परंतु वास्तव में नथे विदु स्वार्थ कथिं हि विष्णु, चूंकि लोग नहीं जानते कि मानव जीवन का उद्देश्य है विष्णु भक्ति करना, इसलिए हमारे सब दूषित बुद्धि से कल्पित योजनाओं से हम कुछ भी वास्तविक लाभ नहीं मिलते। विशेषकर आधुनिक युग में मानवीय बहुत बहुत योजनाएं है, बहुत बहुत प्रकल्प है जिससे मानव समाज की प्रगति होगी और जिससे लोग सुख में रहेंगे। लेकिन वास्तव में लोग तो आधुनिक युग में ज्यादा चिंतित रहते हैं, सबका दैहिक और मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होते हैं, कोई सुखी नहीं है। तो इसलिए इस कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है इस पूरा दिग्भ्रमित समाज के लोग को बताना, कृष्ण भक्ति करना। और विशेषकर श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद के तत्पर्यों के साथ इस श्रीमद् भागवत का वितरण से आज के लोग जो नहीं जानते जीवन का क्या उद्देश्य है, सबको समझाना। कृष्ण स्वधाम भगते धर्म ज्ञान आदि भी सह खलो नष्ट दृशामेश पुराणा को धुनोदित। इस कलयुग का अंधकार नहीं, अंधकार है क्योंकि भगवान कृष्ण चले गया। द्वापरयुग का अंतिम भाग में भगवान कृष्ण जो धर्म की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति, सब सद्गुण की मूर्ति, अपने धाम लौटे गए। और इस प्रकार कलयुग का आरंभ हो गया, पूरा अंधकार है। अंधकार का मतलब नथी विदु स्वार्थ गति विष्णु, लोग नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना। तो इस कलयुग का अंधकार में इस श्रीमद् भागवत सूर्य रूपी है और हम जो अंधे हैं हम भक्ति का प्रकाश मिलेंगे, जीवन का उद्देश्य का ज्ञान मिलेंगे इस श्रीमद् भागवत से। इसलिए इस कृष्ण भावनामृत संघ का मुख्य प्रचार की योजना है श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार, श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण कर और विशेषकर भारत में श्रीमद् भागवत पूरा सेट वितरण करने का बड़ा अवसर है। भारत में अलग अलग प्रांत है, अलग अलग धार्मिक संस्कृति है, मतलब लोग जो बोलते हैं हिंदू संस्कृति वो तो पूरा भारत में है, परंतु हिंदू या सनातन संस्कृति में अलग अलग भाव है, अलग अलग ढंग है अलग अलग प्रांत में। गुजरात में मुख्य धार्मिक भाव है कृष्ण भक्ति, तो और गुजरात में लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत क्या है और श्रीमद् भागवत का महत्व तो पूरा नहीं जानते, परंतु वो गुजराती संस्कृति में है। तो इस विशेषकर गुजरात में कृष्ण भक्ति प्रचार करना, चैतन्य महाप्रभु की विधियां के अनुसार और श्रीमद् गीता तैनमूल रूपे और श्रीमद् भागवत पूरा सेट वितरण करने का बड़ा अवसर है, क्योंकि लोग तो प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत ग्रहण करना और वो वाणी जो उसमें है ग्रहण करना। पाश्चात्य देशों में किसी व्यक्ति को समझाना कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करना है, श्रीमद् भागवत में विश्वास करना है, तो बहुत कठिन होते, क्योंकि ये सब विषय के बारे में किसी का ज्ञान नहीं है। परंतु गुजरात में सब लोग जानते कम से कम कुछ बात सुने हैं कि श्रीमद् भागवत कितना महान है और कि श्री कृष्ण भगवान है। और आज तक बहुत भागवत सप्ताह आयोजित होते, तो शुद्ध भक्ति अन्याभिलाषित शून्य भक्ति की रीति के अनुसार यदि ना हो तो फिर भी लोग के मन में कुछ धारणा होते हैं कि श्रीमद् भागवत इतना महान है कि उसका केवल श्रवण करने से हमारा पुण्य होते हैं और श्रीमद् भागवत का मूल विषय है श्री कृष्ण। तो इसलिए बड़ा अवसर है गुजरात में, विशेषकर गुजरात में श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत का वितरण करने से, और गांव गांव नागर नागर में हरिनाम कीर्तन करने से कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो लोग तो नहीं जानते कि कृष्ण भक्ति करने से सबका परम स्वार्थ लाभ होते हैं। अनार्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम्। तो लोग तो नहीं जानते कि सब समस्याओं से हम मुक्त हो सकते हैं श्री कृष्ण की भक्ति करने से। तो सब को सूचित करने के लिए विद्वान, परम विद्वान वेद व्यास इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना की। यस्यां वै श्रीयमानायं कृष्णे परम पुरुषे शोक मोह भयावह, इसका श्रवण करने से। यस्यां वै कृष्ण परम पुरुष भक्ति और उत्पद्यते पुंसं शोक मोह भयावह, इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से वो कृष्ण भक्ति जो सबके हृदय में है सुप्त रूप में, उस भक्ति की उत्पत्ति उदय होते और शोक मोह भय और ये सब अनर्थ निकाल जाते हैं। तो इससे हम स्वयं समझ सकते हैं कि कितना महान है कृष्ण भक्ति, कितना महान है श्रीमद् भागवत की कथा। इससे मेरा परम स्वार्थ होते है, तो सबके परम स्वार्थ होते हैं। इसलिए हमारे कुटुंबों को, पड़ोसियों को, मित्रों को, सबको बताना चाहिए कि इससे तुम्हारा परम स्वार्थ प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण।